أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. واقعات صلح حدیبیہ بینیدلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب لیدلے چلاڑو عمرہ مکللو بیا راغللو، داغی سا حالات بیان شوی و سا بیانی گی. کلچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغ خبر اوکلل آدت للو نور دیر منافقان آغا پاتی شول، نو دے آیتونو کی اللہ تلاو ذکر کئی دشپاڑا سم آیات پوری زجرون ذکر کی گی منافقانو دا چے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا پاتی شوی اپدا آغا سپر کی. نو اللہ تلا داغی لس قواہتونو بیان کری دی، دے آیت کی اللہ تلا دری قواہتونو بیان کری دی. سیقولو چونکی دا آیاتنا نازل شوی و پا سفر کی، نو اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم توئی کلچی تا واپس مدینی تراشی نو تا تا منافقان دا خبر کی ذکر دا آیاتنا پا سفر کی نازل شوی. سیقولو لکا المخلفون آزر دے چوبو ایتا تا المخلفون پا دکل شوی دا حدیبینا دا غید سفر نا پا دی شوی من الاعراب ربانا چیانونا شغلتنا اموالونا مشغول کریو منگ لرا مالونا زمونگا و اہلونا و بالبت زمونگا فستغفر لنا نو بخنو غارا زمونگ دپارا. نبی علیہ السلام چکل راغی نو دا عذر او تباین. بعضی منافقانوی یرا بس زمونگ پسل پوخو، چاوی زما باغو، چاوی زما تجارتو، چاوی زما ڈریوریو وغیرہ وغیرہ، او بعضی بکیوی چکورنم خوشیو. اللہ تعالیٰ دا خبری دا صدی دا دا منافقت خبری دی. یقولون ویدیو بیال سنتیم بخبل جوابانی مالی سپی قلوبیم، اغا خبری چنیش تر ایدیو پزلون کی منافق ہمیشہ را پارا دا سکے دا دین و مراد سشے دی. یقولون بی افوائیہیم مانا دا شولا چی دیو چی دا طلب دا استغفار کھڑے دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دا صرف پا جوابانے ویلی پا طریقی دا استحضا سرا، ما لیسا پی قلوبیم چنیش ترے ارادہ دا استغفار دا دیو زکا چی دیو زان تا گنانگار نوائے، زان گنانگار نگنل. نو اللہ تعالی دا غی پا دیو بانی اللہ تعالی رد ذکر کئے خبر بانی پوشو. یقولو نبی علسنتیہم دیو پا خپلو جوابانے وی چی پستغفر لنا، ما لیسا پی قلوبیم اغا خبرا چنیش ترے دیو پذلونا کی، یعنی دیو زان گنانگار نگنی، خدا کما خبر ہے چی اکلالا دا پا طریقی دا استحضا سرے کولا. قلو طوافی غمبر فمیم لکو لکم سوک دے چی واس باولا ریستاز دا پارا من اللہ دا عذاب دا اللہ تلانا شیئن دا بچ کولا، دا سوکشتر ہے چی اللہ تلا تا عذاب درکے و تاسو بچ کی. ان اراد بکم ذرن کچری او غاڑی اللہ تلا و تاسو بانی تکلیف، تاسو بانی عذاب و غاڑی، او اراد بکم نفعن او یاو غاڑی تاستا فائدہ در کول، نو سوکشترش دا فائدہ منکی نا نشی کولے، بس دا نقصان ورکون کیم اللہ تعالی دے او دا فائدی ورکون کیم اللہ تعالی دے. بلکان اللہ بلکی اللہ تعالی بما تعملون خبیرا، فا عملون مانی تاسو کوئی خبردار دے، اللہ ستاس پر طول اعمال بانی پوئے دے خبردار دے. بل زننتم اللہ ینقلب الرسولو، بلکی گمان کوئی تاسو چی ہی چری با واپس راونگردی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پا دی آیات کی سلور قواہتونا دا منافقانو بیان شوی دی، دا حاصل و خلاصہ دا، او دا بل دفار دا ترقی دی، دا مخ کی آیاتنا پا دی کی ترقی زیادہ دا. مخ کی خداوی چی استغفار زمان دفار او وارا، اس وی دغا نا دا دیو دا گمانو چی دا پیغمبر باڑو واپس رام نشی دنیا بے کیو پازے کی بے ختم کی ذکر چی دا مکی والا سر دشمنی دا او دیو دا جنگ پا ارادہ بانی ہم نزی او عمری لزی نو سنگ رسی را دشمن ملک تا ورزی بلکی گمان کوئی تاسو چی ہچری با واپس نا واپس راونا گرزی واپس باونا گرزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون و مؤمنان الى اهلهم والبال بچتا ابدا ہچری وزین ذالک فی قلوبکم و خیستک للی شوید دا خبر دا گمان فی قلوبکم پدلون استاسو کی ذالک دا اشارہ دا گمان تا چی دیو گمان کاو چی دا پیغمبر با واپس رانش و ظننتم ظن السوء او گمانونه کول تاسو گمانونه بد ناکار گمانونه هم کول او ناکار گمانونه سو یو دارش پر الله تعالی باندې دا گمان کاو چې دی پیغمبر او مؤمنانو سره و امداد ونه کی یو گمان دا او دویم گمان دا چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا گمان کاو چې دیو په باطل دین باندې دی ته دیو دا دین به غالب نشي بلکې دا گمان کاو چې دا دین باطل دی نو دسی منافقان عرب یا مسلمانان نئی او زنان تم گمان کول تاسو زن نسوی گمانو نانا کارا و کنتم قوم بورا او تاسو وی قوم تواکیدن کی یو مانا ذکر کری دا مپسرینو امام قتادر رحمت اللہ علیہ وی قوم بورا فمانا دا قال قتادا قوم پاسدین بورن فمانا دا پاسدین سر دے امام قتادر رحمت اللہ علیہ دا مانا کری دا نبی او مانا دا سکوی و کنتم قوم بورا او یی تاسو قوم پاسیدان یعنی منافقان چی دی آغا میشر پارا پسادیان دی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ بلا مانا کری دا و کنتم قوم بورا قال مجاہد قوم حالکین او یی تاسو قوم تباکی دن کی حلاکی دن کی بس تاسو بتباکی گئی خامخا التیسیر پی تفسیر دا غدوان مانی ذکر کری بلا مانا ذکر کری دا امام سدی رحمت اللہ علیہ اغدر امانا دا وکنتم قوما بورا قال سدی رحمه اللہ تعالی غیر متقنین متیقنین غیر متقین ولا محسنین متقین او تاسنئے تاسو نئی تقوادار او پریزگار او نمحسنین یای تاسو بلکی بد عمل خلقی غیر متقین ولا محسنین تفسیر سمرقندی دا غمانا کرده او دغسی تفسیر سمعانیم دا غمانا کرده اس طول ترجمه توکشه او زنن تم زن نسوی و گمانون کول تاسو گمانون بدناکار گمانون که اللہ تعالی برده پیغمبر سر امداد نکی دا سیناکار گمانونه تاسو کول چې پیغمبر په باطل دین دی او د دین دا د دین چې دا حق دین نه دی نو کنتم قوما بورا او یی تاسو یې منافقان او پاسیدان مفسدین یی تاسو فسادین خلک کی بل معنا وکنتم قوما بورا او یی تاسو قوم هلاکیدون کی تواکیدون کی درې معنا او یی تاسو قوم پرهیزګاران او متقیان نه یی محسنین نه یی بلکې بدکار خلک یی ومن لم يؤمن دا كنتم یا پخپل معنی سره دی یعنی د مخکې نه تاسو ناکار او شریانه خلق یې یا دویم معنی ذکر کړی په سیرین دا كنتم په معنی د سیرتم سره دی وس چې تاسو دا کم ګمارونه وکړل نو په دې باندې تباہ شولې برباد شولې ومن لم يؤمن بالله ورسوله او څوک چې ایمان نه راوړي په الله تعالی باندې د الله تعالی پیغمبر باندې فإنا أعتدنا للكافرين يقينا تركل يمنگ الكافرون دفار سعيرا اور تیز بلیدن کے سعیر لمبو والا اور اغا تیز بلیدن کے اور وللہ ملک السماوات والارض دا ذکر کیگی مسئلہ توحید او خاص اللہ تعالی پر اختیار خاص اللہ تعالی دا پر بادشاہی اسمان نو زمین کنا یغفر لمن یشاء بخنا کی چار پار چو واڑی و يعذب من یشاء او عذاب اور کی چل چو واڑی وکان اللہ غفور الرحیم و دی اللہ تعالی بخنا کون کے رحم کون کے سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها حاضرون نتبعكم اس اللہ تعالی ذکر کری دی نور قباحتنا دا منافقان زجر دے منافقان تا وصلور قباحتن سرا حاصل ده آیات دار ازان پایات بانی مطلب بانی پوئے کہ بیار ترجمہ کما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکلا دا سورہ حدیبیہ نا دا تکلیفون سرا واپس شولا او مقصدم حاصل نشو چی آغا عمرہ کولو دا اللہ تعالی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا وعدہ اکللا دا غنیمتون دا خیبر چی خیبر بانی حملو کی اللہ تعالی بر تاغ در کی نو پاغی کی تکلیف ہم کم و پتھ ہم پکی آسان او یقینی وا دا اللہ تعالی وکلل دا صحابہ کرام او دا نبی علیہ السلام دا خوشحالہ ولد پارا نو کلچی منافقان خبر شل چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزو خیبر تا جی اول دا غنیمتونم دیر دی کارم آسان دے و پتھ ہم یقینی دا بالکل نو دا خبر وکلل چی منگم دا سرزو خو اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ویلیو چی کم کسان حدیبیه ته تلی دی هغه به سره ځي او کم کسان چې د حدیبیه نه منه شوی دی هغه به ځان سره نه بوزي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړله صحابه کرامو ته وی ځان د غزا خیبر ته ځان تیاروي. الله تعالی فیصله کړې ده چې لاړ شي خیبر باندې حمله وکړي. الله تعالی ورته د هغې فتوحات درکوي، غنیمتونه و درکوي او آسان دي بالکل غنیمتونه. نو منافقان وی منگم در سرزو نبی علیہ السلام و توی او صحابہ کرام وی اللہ تعالی وی چی حقا کسان چی حدیبیت ندی تلی نو آغا بنا جی وی خواوی تاسو منگ سر حسد کوئی کن تاسو داوائی چی دا غنیمتون منگ یوازی واغستلے نو اللہ تعالی و توی تاسو ولی کلام در اللہ بدلوی سا در اللہ کلام سو لن تتبعونا چی منگ سر بنا جی اللہ تعالی دا ویلی چی سلو حدیبیت با سو کسان نی تلی نو هغه به غزوه خیبر ته نه ځي. نو دوی غواړي چې د الله تعالی دا کلام بدل کړي. نو بس صحابه کرامو ته زر ویلله وی تاسو موږ سره حسد لرئ، په موږ باندې دا غنیمتونه چې دی پیرزو نه دي. خانو پیرزو چې وو هغه کومه سخت ځای چې وو هغې له نه ورتللی. سیقول المخلفون زر دی چې وبوئ هغه پاتې کړلی شوي خلک اذا انطلقتم کله چې روان شئ تاسو الی مغانم غنیمتونو ته لتأخذوها چې راواخلئ هغې لره. بس دا سیدی لکه آسی چی او شی پروتی او تای راخلی اللہ ویلی تا خودوها چی روای اخلی. نو دا منافقان بسوی ضرورا نتبعکم دا ضرورا نتبعکم دا یقولو دا پارا ما قوله دا وی با دیو چی پریک دی منگ لرا نتبعکم چی منگم لار شستاسو سرا یوریدونا غواری دیو ایو بدلو کلام اللہ چی بدل کی کلام دا اللہ تلا اگر کلام دا اللہ تلا سدی قل لن تتبعونا تو توایا فی غمبرا چی دا منگ سرا مزی غزو خیبر تا منگ سرا نزی. نو الله ویل چې دی بر سره نه دی وس چې دی و چې موږ د سرزو خدا د الله کلام بدلای کړ. کذالکم دغه شان د کی قال الله ویلی و الله تعالی من قبل مخ کی کذالکم دغه شان د کی قال الله څنګه یعنی دغه شان د کی د څنګه چیرته ما ویل چې لن تتبعونا موږ سره و نه زین قال الله من قبل ویلی و الله تعالی موږ تر دینه مخ کی نبی علیہ السلام ته وس الله تعالی ماته دا خبر کړی چې دی بر سره نه دی. فسیقولون انظر دے چی دیو بوئی دا منافقان بل تحسنون نا بل کی تاسو منگ سر حسد کوئی تاس خو منگ سر حسد کوئی منگ مانی مغرمتون پیردون دی. بل کانو لا یبقہون الا قلیلا بل کی کانو لا یبقہون دیو نفویگی الا قلیلا مگر لگ دا دین مراد تشید اللہ تعالی چی دیو لگ پویگی دیر نفویگی. نو یو قول لن پسرین دارے چی در قلیل نمراد دارے چی دیو دا دنیا پا خبر بانی پویگی او پا دین پا خبر بانی دا اللہ تعالی و دا اللہ تعالی دا پیغمبر پا خبر بانی دیو نپوئی گی لا یبقہون الا قلیل اگر لگا پوئی سدا سورہ روم مم نمبر آیت کی دا غیر ذکر شوئے دے یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا پا ظاہری دا دنیا بانی پوئی گی خلیکن دا اللہ تعالی پا خبر بانی دیو نپوئی گی اگر لگا پوئی سدا اگر دا دنیا پوئی دا بلکانو لا یبقہون الا قلیل دیو جاہلان دی دا اللہ تعالی پا دین مانی ہاں لگ پوئی گی چاگا سرسری دنیا دا سورة الروم وم نمبر آیت کی ذکر شوی قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او یسلمون. اس اللہ تعالی ذکر کی پدی کی اشارہ دا اظہار دا منافقت دا دیوتا مخ کی دیویل چی ضرورا نتبعکم منگ دا سر جہاد لزو ولی منگ دا تا مجاہدین سنخ کرو. اللہ تعالی وی وسخو اللہ دا پیسلک کری دا چی غزوه خیبر تبا اغا کسان دی چه اغا صرف سلو حدیبی تا حاضر شوی دی ذکر اللہ تعالی و خوشحال اول اسان غنیمتونه ولو ورکول زا کتوی چه زمو جاهد یما نو لگ وقت بعد چره بیا یو بل جنگ دی چه غدیر دیت سخ جنگ دی ستا و پاقی که بیار جیهات ستا پتا ولگی چه تمو جاهدی کنی اوس خو الله دا پابندی لګولې ده چې خیبر ته باغه کسان زی چې نبی علیہ السلام سره خودی بی ته تللی دي، او کته چې ما سره حسد کې زر سره حسد نه کوم، اوس ته الله په اسلام بدلوا. خور دین اورسته بل یو جنگ را روان دی، نو په هغه جنگ کې بیا پته ولګی چې ته مجاهد یو کنه، بیا سره مزه حسد نه کوم، مزه بیا بلار شي او غنیمتونه به حاصل کو. اوس هغه کم جنگ دی ویم دته قل للمخلفین وایا فاتق للشو تا من العرب روان لچانو نه ستدعونا حضر دے چراو بولے شی تاسو الی قوم الی باسی الی حرب قوم جنگ دا سی قوم تا ولی باس شدید چا سخت جنگ والدی سخت جنگ جو دین دا غی سره و جنگی گئی تو قاتلونهم قتال بکوی تا سر دی سرا او یسلمون دا او پماند حتا سر دی حتا یسلمون تر دی پر چدی اسلام راوڑی تو دین مراد سوک دی مفسرین لکری دی مراد درینا قتل دا بنو حنیفہ دا اهل یمامہ دی چې هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دعوت ورکړیو. نو بنو حنیفہ دا یو قبیله و او په جنگ کې ډیر جد سخو او شدید جنگ بیکاو، نو دا غیر سره جنگ را روان دی، غیر پر بیا تیاری ونیسی اهل یمامہ بنو حنیفہ. دا سیم پسرین لیکلی دی مراد دینا جنگ د پارس او د رومیان ته مراد دی، تر روم والا او د پارس والا سره و جنگ راځي او غم په جنگ کې ډیر جد سخو، او عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه ته دعوت ورکړی. نو هغه چاکو ته چا ویلو چې څنګه تیری کنه څه غوسه مسه کولی شي کنه، نو مولای خو راته څه وایم وای گنی کنه یم. نو الله تعالی وی ته وسې دی مولای دا دغه والو خیبر والو، نو هغه ته خو چې دی چې غنیمتون اسې پراته دی، الله تعالی ورشي راوای خلې راځي، نو ته وی چې زه هغه ته ځم خو هغه سخت جنگ چې دی هغه گنی والا، نو ته بیا غیته ځان تیار کستا پته ولګی چې مجاهدی او کته نه په عام حالاتو کې چې غنیمتونه آسان دی غیته خورسو کورزی، خو چې بمبارونه یې ټینکو نه مزایل وریږي مرمۍ د هر طرف نه رواني، ته بیا پاغي کټینګ شولې نو معلومه بشي چې ته بیا صحیح مجاهدی مؤمن مسلمان، او کنه صرف د غنیمتونو لپاره ځي نو کم د سخت ټیم چې دا غینه پټیږي، او کم چې د راحت ټیمی نو بیا پاغي کې وځه مجاهدی متاسما سر حسد کوي چې ما نه پرېږدي. قل للمخلفين وايتا غاطق للشو تمن الاعراب دبان لچان ستدعون الى قوم راوب وللشيتا سو جنگ دا قوم تا ولباس شديد سخت جنگ جو دي سخت جنگ والدي تو قاتلونهم تاسو جنگ کو داغي سرا او يسلمون تردي پور چغه اسلام راوڑی یا به بس قتلوي او یا به اسلام قبول کی. فاین تطيعو نو که شرط تاسو خبر امنلا، فاین تطيعو تفسیر مدارک معنا کړی دا فإن تطيعوا من دعاكم إلى قتاله کتا سو خبر او من له دغه چا چې تاسو دغه خلکو قتال ته دعوت درکې او دغه خبر او من له نو یوتیکم الله درب کی تاسو الله تعالی اجر حسنا ثواب خیسته الله بدل خیسته بدل درکې. و ان تتولوا کچری تاسو مخو ګرځاو کما تولیتم من قبل لک سرنګ چې مخ ګرځول او تاسو مخ کړه دینه صلح دی بی تعالی نړی نو مخکم دغه سی اعراض کړي او تاسو پډیر جنگونو کی وسم بیا دغه کارو یو عذبکم عذاباً الیمان او عذاب بدر کی تاسو سره عذاب درناک. نو بس تاسو امتحان پدغه کی شو کدا غورستو چې دا کم جنگ را روان دی اغه ته تاسو حاضر شولای الله بر تډیر اجر او ثواب درکی، او که حاضر نشولای نو مخکم تاسو دغه عادت او مخکم څو تزر تختیدلې بیا و تختیدلې الله تعالی بل درناک عذاب درکې. مفسرین لیکری دی کما تولیتم کی اشاره ده غزو احد تا، کما تولیتم کی اشاره ده اغا صلح حدیبیه ته کی اشاره ده، ته دې دوه نه ده پاتې شوی. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، اوس دې آیت کې الله تعالی ذکر کړی حکم د معذورینو چې اغا د قتال ناغا مستثنا دي، معذور دې ته ویل کی. نن سبا هم ډیر خلک داسې وي یاره مونږ سو کو بس عاجزان خلک یو جهاد د نشتللې وستزان و تلا که پدی معذورینو کی وی نو ډیر زیاته خدا بس د الله په نسبانی پتا باندې سنشته ده، او که پدی کسانو کی نوی نو دا اسی بانی دی اسی عذر دی. لیس علی الاعمى نشتره پړون معنی حرجن سو گنا، تفسیر جلالین لیکری دی لیس علی الاعمى حرجن فی ترک الجهاد، چغه قتال تلا نلشی جهاد تلا نلشی ړون دی دا غسترګی نظر کار نه کیه نو کاغر جهاد نه پاتې شو سید. وعلى ولا علی الاعرج او نشتره په ګډ باندې جناحون څه ګنا په ترک د قتال کې. ولا علی المریض او نشتره ګنا هر نشتره په مریض باندې حرجون څه ګنا، د مریض نه مراد هغه مریض دی چې هغه نشیتللې کلاڑ شي نو یا هلاکیږي مړکیږي او یا مرض خزیاتی نو سیزان طبيع مشکلات مو جوړو مجاهدین به داس ځان سره تشکیل نه بوزي چې هغه بیا یو طرف ته ځان سره خپل پیټی ګرځي او یو چرې بیا هغه پشا کړي نو د سی سړی بنه بوزي ځان سره او نور چې روغي نو هغه به جهاد لخوا مخه او مې یوتع الله او چا چې تابعداري وکړه د الله تعالی ته اتیسیر په تفسیر لیکل دي او مې یوتع الله فی الجهاد و غیر ذالک چا چې د الله تابعداري وکړه په جهاد کې او د جهاد نه علاوه په نور سکی نو په نور سکی ټول دین د الله تعالی دی نو منځ دی روزه ده حج دی زکات دی په دې کې د الله تعالی پیغمبر طریقه وکړه او دغه په جهاد کې د الله د پیغمبر تابعداري وکړه مې یوتع الله و رسوله فی الجهاد و غیر ذالک اتیسیر په تفسیر دغه لیکل دي او چاج تابیداری وکړه د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر یدخله جنات داخل به کیږي د جنتونو ته تجری من تحت الانهار چې وایي ګلان دي دغه نوالي و مې تولا او چا چې مخو ګرځاو اتیسیر په تفسیر لیکلی دي و مې تولا عن طاعت الله و طاعت رسوله چا چې مخو ګرځاو د تابیداری د الله او د تابیداری د الله تعالی د پیغمبر نه طاعت الله و طاعت رسوله يعذبه عذابا الیما عذاب ورکیږي ته عذاب درناک درناک عذاب سره نو اته یسر په تفسیر وای فی دنیا والآخرة د دې درناک عذاب نو مراد ده چې په دنیا کې به تم الله تعالی عذابونه ورکې نو آخرت کې به تم الله تعالی عذاب ورکې یعذبه عذابا الیما فی دنیا والآخرة اته یسر په تفسیر دغه لیکلی لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم واثابهم فتحا قریبا اس اللہ تعالیٰ ذکر کی دی آیت کی صحابہ کرام دو حالات اللہ تعالیٰ ذکر کری دی اور دری بشارتون اللہ تعالیٰ ذکر کری دی مومنان مسلمانان تا اور بدی کے واقعہ تا اشارہ دا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبیعات اغیستے ہوں مختصر واقعہ برطویم پرنم لکس جلک دا طویلے ہوں دی آیتون مانی والا پوئی گئی چی دا واقعہ واو رہی مختصر ارطویم کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غزا د بنی المستلق نه راواپس شو نو نبی صلی الله علیه وسلم خوب ولید الله تعالی او ته یو ملک راولې غداغي په واسطه باندې خوب د نبی علی صلوات و سلام خوب چی نو هغه وحی وې زاد مدینی نه وته ایم د مهاجرین او د انصار او صحابه کرام سره سوار لسو یا پینځل لسو مینا بر اختلاف اقوال یا سوار لسنیم سو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خوب لیدلی چې مونږ عمره کوو بعضی صحابه کرامو ویختان خرولی دی او بعضی واړه کړی دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کړه دا خوب صحابه کرامو ته بیان ک صحابه کرام هم ډیر خوشاله شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم ډیر خوشاله نو اوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د صحابه کرامو سوار لسونه تر د پنځل لسو پورې به کې اقوال شته دی کله چې حدیبیه مقام ته ورسیده الدکی مشرکان مخی تراغلی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام من اکلل وی نبضی و عمری تبن زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منگ صرف عمری لراغلی و جنگ لنی راغلی عمرہ کو بیا واپس کی گو واغی اجازت نکاو نو کل چی دا خبر راغ للا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لے گلیو نو بده کی اغل گیسار شو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا غیو تو عمره وکا تا منګن منکو خو یبل سوک نه پریګلو اغه تو نه چې نبی علیہ السلام عمره نه کړی نو زم نکوم پدې کی یو आवाज راغی او په خورش ول چې عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غی شهید ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو صحابه کرام نو بیعت واغستا بیعت د باجنه په مرګ باندې باجنه په دې باندې انشاء الله یفرو تختی بنا او باجنه واغی سبق قتال باندې وې سو پوری چې خپل ملګری بدلم نه یغستی انتقام هم نه یغستی نه بزو بیا عثمان رضی الله تعالی عنہ ژوندې روغ رمټ راغې نو جنگ خو بیا ونه شو پدې کې دا کافران د طرف نه نبی علی صلوات والسلام ته د صلح د پاره عروه ابن مسعود راغې عروه ابن مسعود نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې کولې نو نبی علی صلوات والسلام ګری راونی ولا دی سړی دی عروه ابن مسعود د نبی علیه الصلاۃ والسلام ګیر راونی ولا نو مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته ولاړو نو هغه وته پوره نو ته دا خبره وکړه او دا مغیره ابن شعبه دا دا عروه ابن مسعود دا ترزویو مغیره ابن شعبه صحابی دی او عروه ابن مسعود دا دشمن دی در کافرانو طرف نراغل دی دا لاسه ولوه او دا یو تل باعد یدک الخبیثه من لحجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل پلیت لاس دا نبی اسلام دا گری نلری که دا نبی اسلام گری لاس مور لطست دا لاس پلیت دی نو عروه تا دا خبر اکلالا و عجبت منک الى الان انا اقضي جريمتک ملو ایتما ته خبر یو کی د الله بندا غسړی دی وجل او زلاوسم دغه پی دی ادا کوم تر ما ته خبر کیده اترز ویو علماء لیکری دی مفسرینو دی مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د یو سړی وجل او دا بیا تلو ځان ویستلو مخکی وخت کی د اسلام دراوړو نمخ کی نو دا عروه ابن مسعود خود اترز ویو وستاله دغه جریمه لا ما وسم نر پوره کړی و ته ما ته وی چې د خبيس لاس لري که زر سر دومره کومک کوم ته ما ته بیا دا خبرې کې نو عروه نبی صلی الله علیه وسلم ته نبی علیه الصلاۃ والسلام ته عروه ویلله وی ته دی پر خپل صحابه کرام باندې مدو ککیګه زکا یفرونا من حولک و اذا نزدې چې وې دا بستانه وتختی او ته بیا دی پاتیش او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله دا خبره واوریدله نو سخ غصه وته وکلا داسی بدی ردی وته ویرلې وی تبا شویا خبیثه پریت انسان مونږ بد الله تعالی پیغمبر پریګو تا پتا باندې ستا په مونږ باندې سګمان نه چونګ بد الله تعالی پیغمبر پریګدو دا بده سی واجب پاتیش نو ډیر زیات بدی ردی وته ویرلې نو عروه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ویل وی تا ما سره مکه کې ډیر احسانات کړی دي داغه احسانات په خاطر باندې زه تعالی رضی خبر جواب نه درکوم او کستا ما سر احسانات نوی نو تا تا ما دیر با دیر دیوالی وردین خو بارحال عروه سر خبر را جوڑا نشولا زکر چی اغا خو یو دا نبی علیہ السلام گیره ونی ولا او دویم دا دیر بد تکی وای نبی علیہ السلام تیوی چستان و دا صحابه اکرام و تختیب نیز دی وقتی و تا با یوازی پاتی شی نو او بکر رضی اللہ تعالی عنہ سرم خلو والا لدیرت نو پدی که دا خون ونک خبرو اغا واپس لار خلو ملگرو تا او خلو ملگرو تا دیر عجیب خبر وکلا دا زا بعضی خبری چې کومه ده بعضی کافرانه می خلیکین خبری صحیح کیا نو کله چې لاړو واپس هغه ته ویل مشرکانو ته وې مارا ایتو مثل محمد ملکن علی وجه الارض يعظمه وې ما د سی بادشاہ لا په دنیا کې نه دیل چې داغه دومره تعظیم او احترام کیږي وې ما د سی بادشاہ د محمد صلی الله علیه وسلم په شان د کې نه دیل دله باغ بیا ویل ولقد رایتهم يتمسحون بوضوئه ولعابه بابدانهم يتبركون به وياخذ سي بادشاہ د چاغه او دس کینو دغه د او دس وبم خلق کته نتوی اغل چې دغه چې لاړی تو کینو خلق اغل لاړی هم د په لاس کې رانه سی او په ځان منی مگی چې زه ما ته خیر او برکت د نبی رسول الله سلام نه راشي په دې کې تبرک غنی د نبی اسلام په لاړو کې نو یاغه خو الله تعالی اغل ډی رضیات الله بادشاہی ورکړی ده د دین اورستو بیا کافر یو بل دغه راولی گا یو استاد راولی گا سهیل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا ولید نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل به وسید الله تعالی وکار آسان کی الله تعالی وکار آسان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی هغه ته وی دا مشرکان وای چې موحده کو نبی علیہ السلام ته و به کو کنه موحده بو کو خیر څه خبره نشته لري نو پاره کې شرطونه دی وې شرطونه وګدو خو دې پدې شرطونه پدې مادو باندې با لیکل کوه او هغه زمونږه موحدای یو شرط دی پای کې دا کې خو دا دسی خبره ولیکلا هاذا ما قضا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و سهیل ابن عمرو او صلح پدې باندې وې دا فیصله د سیده دا د محمد صلی الله علیه وسلم او د سهیل ابن عمر دا لیکل کې دا فیصله کې او دا دغه مونږه وګدو چې صلح موحده زمونږه لس کالې لس کال به تاسو زمونږ نه پامن باندې مونږ تاسو نه پامن باندې یو بل ته هیڅ نه وایو نو کله چې دغه خبره وکړه نبی علیہ السلام ته دغه سی ولیکه هاذا ما قضا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و سهیل ابن عمرو نو کافرانو ویل چې ښا ته محمد رسول الله سره ته وی نو کتا مونږه رسول الله تعالی منلې نو تبیا مونږ له بیت الله نه ولی مونږه کولی ستا سره مونږ بیا دښمنی ولی کوله خان نبی رسول الله ته سوال کوموري ودا سه ولی کچی هاذا ما قضا به محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله بلی کی رسول الله وسره نه لیکي نو نبی علیہ السلام علی رضی الله تعالی عنہ ته ودا رسول الله ته وران کا رسول الله توران کې خیر ادب کې ملي کا علی رضی الله تعالی عنہ تل اید الله تعالی پیغمبره وی والله لا مو که زماری په الله قسم کې ذات زوران کما رسول الله کې څنګه دا زنه شو مرانه ولې زما لاس تل نه ورځي چې ذات زوران کما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ما ته خطر نږدې کې چې زی توران کم په خپل خیر دی وی دا الله پیغمبر کته ته ورانه داږي کې زی اعتراض نکوم خو زه نه ورانم رسول الله لپاره څیر زنه شو مرانه ولې دل زما لاس نه ورځي دا زوران ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل عادت راواغسته او کاغذ تراواغسته او رسول الله ټکی تلری دا سی ولی که هاذا ما قضا به محمد ابن عبد الله او سہیل ابن عمرو دا سی ولی که خیر دا سی ولی دویمه خبره دا وکړه لچی راتون کی کال لوتا سو عمره لرازی او درې ورځې به تیراوی غیر مسلح برازی ها هغه توری د ځان د حفاظت لپاره چې هغه بندې کړی کولاو بنئ درې ورځې په مکه کې تیراوی او د درې ورځو نو ورستو چیرې بیا وځي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدہ وسب عمرہ نہ کوی حدیبیہ تر رسیدلی دی بیخی نزدی و وسب واپس کی گئی راتن کی کال کی او بیا چری عمرے درازی صرف بدری ور دی تیراوی او بیا واپس کی گئی نبی علیہ السلام دام ملی کوی دا سیدہ وسب واپس لار شو دریم شرط چری غډیر جت عجیبو و دریم شرط دا دی چی څوک زمونږ لخوا تاسو تر راضی چی مسلمانانی اسلام راوړی نو هغه تاسو مونږ تر واپس کوی کستا سونو څوک مرتد شو مونږ ته راغې مونږ به نه در واپس کو نبی علیہ السلام علی رضی الله تعالی عنہ ته ویلی کا بس ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات خفه او ډیر زیات پریشان ورغه په ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په سی ورغه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته ویل السنا علی الحق وهم علی الباطل افلا نقاتلهم و ابو بکر ته ما ته دا وای چې مونږ په حق یو کوم فنه حق باندې یو که مونږ په حق باندې نو راځي چې و جنگي وو سر کنه خبره بخلاص شي اوس دا شرط دا منلو شرط دی چې دا غونه څوک راتل مونږ ته مسلمانې دل مونږ به مسلمان سړی به غوته واپس کوو بندي او که زمونږ څوک دا غو خالته نو هغه به مونږ ته نه واپس کوي وې دا خو زما ایمان او زما غیرت د نشي برداشت کولای خو راځي چې جنگ وسرو کو خبره به یو طرف ته فیصله شي نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ابو بکر عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل ابن الخطاب انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي زيعه الله تعالى دا خد الله تعالی پیغمبر دی الله تعالی به نه ضایع کی نو چوس نبی علیہ السلام لیکل کین موږ ته سو وای خدا د الله پیغمبر دی نو زم نه خو پویګنو اوس پدې کې موږ څه خبر وک نو دا آیاتونه نازل شول انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر نو اصل کې بیا پای کې راغ بیا تو واقع راغ لره د عثمان رضی الله تعالی عنه نو دا صورت دا غیف مبارک نازل شوه پدې کې یو عجيبه واقع راغله کله چې دا شرط ولي کا چې ستاسو طرف نه کم خلق راتل مسلمانانو هغه به مونږ ته واپس کو او که زمونږ له خوا څوک درتل نه تاسو به مونږ ته نه واپس کوی په دغه موقع باندې ابو بصیر رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي و دراغ او دا مسلمان شوی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام خوا ته راغې نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چکله دا لګو اخبار چې راغې دوه کسان په سراولې غلغې د مکه مشرکانو وې زمونږ نه وسړی مسلمان شوی د استاسو خور درغلې د امتاس په خپل موحده باندې ټینګې مونږ ته کس راولې گئی واپس نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ته واپس شوی ما سره لیکل کړی دی هر څنګه چې هغه چکله واپس شو په لار کې نیولې دی او روان دی نو په لار کې دا غي سره دا تور و د یو کسر تور و راوای غستله او یار دسی مزیدار تیره تور ده ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ ته تیره کوي زه یو ګورم چې څنګه تیره ده کنه ده تیره مزیدار ده کنه ده خو پړق کو کوي خو نور څنګه چې تور ول چې کله ته تور راوای غستله د سر له ول راوای چې ول غیوله هغه په دوه ځای کې په غځ کې هغه مردار هغه بل یو چغي وهل یو تختې ده مدینه ته راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل واقع او بیان کول وی هغه یو قران برابر کوي عزت سره او تختیدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ابو بصیر نه دی خو بس وی د اور لړونه دی اوري بس وی دا وس نقلاریږي وس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ما خو سره معاهده کړل زما خواله دیدا ناراضي او بصیر رضی الله تعالی عنہ یې سیدا ما ته طریقه معلوم ده واپس چیرې دغه خواله نه سمو د نبی اسلام خواله ناراضم ساحل البحر د دریاب غاړه تلال ال تکي ځان له مرکز کولاو کو نو څوک په چې مسلمانې دل الله تعالی ول دا طریقه جوړ کړل نبی علیہ السلام په خپل موحده باندې هم ټینګو ځکه چې مدینه ته ونه راته او د دریاب طرف ته غی ځان دلته کیو قرارګای کولاو کله یو مرکز کولاو ک سو مسلمانې دل نو ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ هغه بنیاد کی خو دا نور صحابه کرام دلته کی وتلله چاغو وسړی راولېګه چې زمونږ سړی مسلمان شوی درغله دی او زمونږ خپلند راغله را شوی ګوري مدینه کې نشته یا قبل ذکر لا شپ سیزم په کیسه کار خو نشته مخصصر موعده کړی نو هغه بیا ډیر ډیر صحابه کرام هغه ته جمع شول ډیر مسلمانان هغه ته جمع شول او کله بچ بیا دغه قافلیت للی بیا دومره قوت پغه د دریاب غاړی ته جمع کړل دومره قرارګای جمع کړل چې په دغه ځای باندې په قافلیت للی شام ته یو ځای ته بل ځای ته وتللی دغه د تجارتونه وکول بس چې په دیو باندې ورته ریدلی بس کمین به وتنی ولې او چې کله به په وس راته بس کار به ولکاو نو خدای اقتصاد کارم خبره برو خو چې د خوراک او نظام ټول برابر نبی اسلام په خپل موحده باندې ټینګو او کار چره هم خپ طریقه باندې وچلید نبی علیہ الصلات والسلام پراتون کی کال کی بیا لړ او عمره وکړه درې ورځې سار شو بیا راغه نو دا د غسل حدیبیه واقعیه وا چې ان فتحنا لك فتحا مبینا او نبی علیہ السلام د سوار لسوا یا پنځل لسوا صحابه کرام سره د عثمان رضی الله تعالی عنه د انتقام د فار بیا ته مغستیو نو دی آیتون کی الله تعالی غ واقعیت اشاره کوي لقد رضی الله عن المؤمنین او یقینا لقد رضی الله عن المؤمنین یقینا رضا شوی دی الله تعالی دغه مؤمنانو نه اذ یبایعونک کله چې بیعت کا استاد سره تحت الشجره لاندې دغه ونینه تحت الشجره دغه ونینه لاندې دغه کاو بیعت کاو د نبی صلی الله علیه وسلم سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په یو حدیث کې راغلی دی وای چا چې زما سره دغه ونی لاندې بیعت کړي دغه به چر جهنم ته لاړ شي اغه به چر جهنم ته لاړ شي او سعید ابن مصیب رحمۃ اللہ علیہ وای دغه کم بیعت چې خلکو کاو په دې کې زما پلارم شریکو زما پلارم شریکو په دغه بیعت کوونکو کې وای پراتنن کې کال کې وای مونږ په غلار باندې راتللو او زمونږ ناغزه بالکل هر شوی او بعضې تاریخونه بیا لیکلي دي چې د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې بعضې خلک بتل دغه ونی لاندې به بیا کېناستل او دغې نه به تبرکات حاصلول وی دا برکتی زیاد پا دی برنی نبی علیہ السلام کی نستلی و دا صحابه کرامو نبی آتا غیستلی پا دی برنی نو دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا دور خلافت کی اغا بیا اغا ونا چرے کٹ للو خلق و دا غین لان دی منزونکا و لیو سبیت کا و البلسا وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویل وی آسی نچی دا شرک تلارا موارشی پا قلار قلار برنی بس بیا دا اغا خلقو نچرے اغا زیم بیا یرشو فعلم ما فی قلوبهم فعلمان خبرو اللہ تعالی ما فی قلوبهم پا سوانی چرے دیو پدلون کیو د مسلمانانو پذرونه کې سو الله تعالی په هغه باندې خبرو نو تفسیر جلالین لیکلي دي مسلمانانو پذرونه کې سو من الصدق والوفاء رشتنواله او پکې وفاداری او پکې فانزل سکینه علیهم نوراولی ګل الله تعالی تسلی پدی باندې واسابهم او بدای ورکړ دیو ته فتحا قریب دغه فتح نږدې د دین مراد هغه فتح نږدې د خیبر کې مراد ده الله تعالی دیول چې هغه نږدې فتح ورکړل نږدې فتح ته الله تعالی ورکړل پتھر خیبر تی مراد ده چغه په صلح حدیبیه پس متصل بیا الله تعالی د خیبر ټول غنیمتونه ورکړل او مغانم کثیره تنو ډیر غنیمتونه یا خذونه چې دی وخت لیږی لره وکانا الله دی الله تعالی عزیزن ضرور ذاته حکیم حکمتونه والده الله تعالی ضرور دیر مسلمانانو سره امداد کوي نو کله کله ظاهری شکست به مرادی پاغي کې د الله تعالی خپل حکمتونه دی مشکلات برادی وعدکم الله مغانم کثیره وصلی الله تعالی ذکر کیا دا بشارت دنیاویه دی او پدې کې اشاره ده هغه غنیمتونو ته چې د خیبر نورستو تر د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات کېدو پورې الله تعالی سره د نور غنیمتونو هم دغه وکړه لوز او وعده سره وکړه وعدکم الله وعده کړی دی الله تعالی ستاسو سره مغانم کثیره تند ډیر غنیمتونو تاخذونه چې او خلی تاسو هغه در فعجل لكم هذه نظر در کړل تاسو د غنیمتونو بس درې تذر کړنو وکف اید الناس عنکم او بند کړل سونو د خلکو عنکم ستاسو نه ساسونه چریلا سونه بنکله دین مراد څه شه ده پدې کې مو پسرین لیکلی دی بلې واقعیت به اشاره ده کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې عمره ته لاړ شي نو سوار لس یا 1500 صحابه کرام د مدینې نه وتل پدې کې يهوديانو اراده وکړه چې په مدینه باندې حمله وکړي درنګ کله چې نبی صلی الله علیه وسلم غزوه خیبر ته غزالته نو بنو اسد قبیله و بنو غطفان قبیله و دغه سی يهوديانو نو اغیدا پیسلا وکړل چې په مدینه باندې حمله کوه نو الله تعالی دغې لاسونه بند کړل وایي الله تعالی ول توفیق ورنک داغی پزلون کی اللہ تعالی روح باچاو نو بس اپا مدینہ بانی حملہ و نقلل اللہ وی دا مربانی بلا مہربانی وقلل وکفائی جنناسی و بنکل اللہ تعالی لسون دخل کو عنکو مستاسون ولی تکون آیتا للمؤمنین او دیر پارا چی شی دا نخوا دا پارا دا مؤمنانو دید ایک پیبارت کی تقدیر دے وکفائی جنناسی عنکم لتشکروه دیر پارا چی تاسو دا اللہ تعالی دا غنیمت شکریہ دا کئی او دیر پارا چی دا دا مؤمنانو دا حقانیت دا پارا نخشی دا مؤمنانو دا حقانیت دا پارا دا نخشی ويهديكم ولتكون آية للمؤمنين ودير پار چشی دا نخر فر د مؤمنانو او ويهديكم او کلکی الله تعالی پتہ سبانی صراط کلکی الله تعالی تاسو صراط مستقیمه پغن نی غلار باندې پغ برابر لار باندې يهديكم د صحابه کرام دی نو تاسو مل چې کړه د صحابی مبارک یاد د انبیاء اسلام مبارک يهدي راشي نو کلک ولتی بیا مراد دی دا نه خو سیم په هدایت باندې او کلکی الله تعالی تاسو پغ نی غلار باندې و اخرى لم تقدروا عليها او نور دیر غنیمتونه دي چې تاسو لا وس نری ورشه پاغه باندې و اخرى لم تقدروا عليها دم په بشارت کې داخلي دي یک په عبارت کې تقدیر دي اصل عبارت د سره ووعدكم مغانم اخرى او وعده کړی د الله تعالی تاسو سره د نور غنیمتونه لم تقدروا عليها چې لا وس نری ورشه تاسو پاغه باندې د دین مراد کوم غنیمتونه دي نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی وی دا دین مراد چی دی ارستو چی سمر پتوحات حاصل شوی دی لکا پارس دی روم دی اگر که پاول وقت کی دا صحابه کرام پاقی بانی قدرت نو و اللہ تعالی بیا آغا غنیمتون مرکل صحابه کرام تا فارس او روم دغتی مراد دی پاول وقت کی وسو قدرت نو بیا ارستو دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا دور کی دغسی دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پا دور کی دیر ملکون چی دی بیا پتح شولنو آغی تا بکی شارد و اخرى لم تقدر علیها او وعده کړی دی الله تعالی تاسو سره د نور ډیرو غنیمتونو چې تاسو وسوسه نه لري پاغي باندې وقد احاط الله بها چې راګیر کړی دی الله تعالی غذر په خپل علم کې قد احاط الله بها فی علمه الله تعالی راګیر کړی دی غنیمتونو لپاره په خپل علم کې بس الله تعالی ته دا علم دی یوازې د روم او د پارس نه بلکې د قیامت پورې څومره غنیمتونه دي بس هغه د الله تعالی په علم کې مجاهدینو ته الله تعالی غنیمتونه ورکړي وکان الله دی الله تعالی علی کل شیء قدیر فر چیز باندې قدرت لرونکه فهر چیز باندې الله تعالی قدرت لري ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولی ولا نصیرا دی آیت کې الله تعالی ذکر کړي بشارت یعنی دا کافران سره قتال نشي کولای ځکه الله تعالی سره امداد کوي دا الذین کفروا مراد درې نسوک دي یو قول لم پسرین دار چې مراد د دینه د مکی مشرکان تی مراد دي چې صلح حدیبیه کې په حدیبیه مقام کې نبی علیہ السلام او صحابه کرام ایثار کړیو عمرې ته نه پریښودل الله وی که جنگ سره وکي بیا سره جنگ نشي کولای ځکه ستاسو سره الله تعالی امداد کوي او دویم قول دار چې تم پسرینو مراد درې نه د ټولي هر زمانه کې د ټولي دنیا کافران تی مراد دي الله تعالی وی دی ستاسو سره جنگ نشي کولای بس دا الله تعالی وینا شوله او تاسو ګورئ جنگ خو کوي لس کال به وکي شل کال به وکي دیرش کال به وکي خو آخره هدف نشي حاصلوله آخره دغه چې د فتح او کامیابی او غلبه غره چر د مؤمنان مسلمانان ده شهیدان بم کیږي زخمیان بم کیږي او ډیر لوی انقلابات به بده کی تیریږي خو لیکن آخره مرحله د جنگ هغه بر چاپه برخه کی د مؤمنان مسلمانان برخه کی وي نو دین مراد ټول کافرات دین تر قیامت پورې ولو قاتلکم الذین کفروا که جنگو کی ساس سره کافران لولوا الادبار خامخا او بگرزی شاگانی ثم لا یجدون ولیا او بیا به اونو میدی او هیڅ دوست لره ولا نصیر او مددگار لره الله تعالی دی سره امداد نکي سنت الله اصل عبارت د سره که سنت الله پشان د طریقې د الله تعالی باندې التي اغه طریقه قد خلت من قبل تغتر شوی د مخکې ردینه د دین مراد څه شه مخکې تاسو بار بار ویل شوی دی مخکنی انبیاء علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی غالب کړی دی مؤمنان الله تعالی غالب کړی دی او مخکری کافران الله تعالی تباہ کړی دی او هغه شا کړی د خامخه په شان د طریقې د الله تعالی بس دا سنت د الله تعالی دی الله تعالی حق پرس غالب کړي اگر کاغه لګه مده باد ولی نه ډیر مده باد ولی نه خو لیکن الله تعالی به غالب کړي په شان د طریقې د الله تعالی باندې هغه چې تیر شوی د من قول مخکره دینه د نور انبیاء علیه السلام او د نیکانو سره الله تعالی امداد کړی دی او د نیکان په مقابله کې الله تعالی غو بيدین خلق تبا کړی دی دغه طریقه د الله تعالی او د نوح علی السلام نه واخله تر د دی وخت پورې او د دی وخت نه واخله تر د قیامت پورې بس دغه سنت د الله تعالی دی ولن تجد لسنت الله او هي چری به اون ممیتا طریق د الله تعالی در تبدیلا بدیدل د الله په طریقه او په سنت کې بدلیدل نشتره تر د قیامت پورې الله د حق پرست سره امداد کوي وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اسفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کی یو بل انعام اللہ تعالی ذکر کی فا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ماندی او پا نبی علیہ السلام ماندی شان نزول بود وایو نو آل پر آیت مانی بے پوئی گئے حدیث ذکر کردے دی حدیث کراغلی دی چی اتیا کسانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سار پا مانزو باندیو دا جبل تنعیم دا طرف مراکوش شولا دیر پارا چی دا غاتیا کسان پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی صحابہ کرام بانی حملو کی دا منزو پوخ کی دا سار دا منزو پوخ کی نو اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر کلیشو پا دا وحی پا ذریعہ بانی خبر کلیشو نبی علیہ السلام صحابہ کرام پسی ولی اگل بیور شیوی نیسے وی نیو لا غاتیا کسان بیا نبی علیہ السلام دا غیسر احسانو که احسانو سرو که بی آزاد کلی اللہ تعالیٰ دا برمانی بل احسان ہم کڑے ہو گور پا منزب آنی والاڑوی دا منزب پا وقت کی روانی ہم لکاولا او اللہ تعالیٰ آغا ستاس و لاس پی اللہ تعالیٰ برکلل گریبتار لکلل او بیاتا اسر احسان و کازاد دکلل دا حدیث امام ترمیزی امام ابو داود مسند احمد کی او امام مسلم رحمت اللہ علی دا حدیث سگر کڑے دے نو بس کل چی دا آیاتونو دا تفسیر دا پار حدیث موجودی بس آغا پورا دے وهو الذي خاص الله تعالى غزاد دي كفاي دي هم چې بندې کړل سونو د دیو عن کوم استاسونه یعنی تاسو باندې حمله و نکړه وای دی کوم او لاسونه استاسو یې بند کړل عن هم د دیو نابیبت نه مکه ته په من د مکه کې من بعد ان اسفرکم علی ورستر دینه چې وسه برکل استاسو علیهم پاغي باندې الله تعالی استاسو لاس برکه پاغي باندې خو استاسو لاس یې دا غوینه بند کړل او دا غول اس استاسونه بند کړل جنگ پکې ونه شو مرګ جوړ پکې ونه شو وكان الله بما تعملون بصير او دي الله تعالى استاسو عملون در لیدون کې هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام اوس دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي حال د اهل مکه بالخصوص دغه حالت الله تعالی ذکر کوي د صلح حدیبینه نبی علیہ السلام او صحابه کرام چې دا منه کړی دی ځکه الله تعالی بیا یو سوال له دغه جواب الله تعالی ذکر کوي سوال دا دی چې کسوک دا وای چې صلح حدیبیه ولی وکړل شول بلکې الله تعالی با د نبی علیہ السلام سره امداد کړی وی کنه ولی سره امدادونه کو په مکی باندې به حمله کړی وی دی ځکه الله تعالی دا غی جواب ذکر کړی سبب د قتال موجود چې هغه کوپر دیر مشرکانو او دغه سی صحابه کرام او نبی صلی الله علیه وسلم د مسجد حرام نه منکل نو دا سبب د قتال موجود وو خو لیکنه سبب مانع د قتال موجود اغه دا چې په مکه کې په دغه وخت کې باج کمزوري مؤمنان مسلمانانو چې هجرت نه وکړي او نبی علیہ السلام ته پورا علم هم دا غینو نو کوس جنگ شوه او په مکه باندې دی ورغلی وي نو خو بیا غ کمزوري مسلمانان ماشومان زنانا بوډاګان سپینګری چې هغه په مکه کې پاتې شوی او خلی کنه په هجرت باندې وس نه وشوي مدینه ته نه راغلی نو بیا خلکو پښتو کې وای کنه چې وڅ سره بیا لامدم سوځي نو بیا خو باغم په کې مینه تلیو نر دی و جنا دغه مانع موجودو کنا سبب د جنگ موجودو چاغه کوپرو د مکیل مشرکانو او دغه ستا سر جماعت نه منکړی وي خدا بل مانع موجودو دی و جنا په دغه وخت کې جنگ ونه شو د صلح حدیبیه و شول هم الذين داه کسان دی کوپرو چې کوپر کړه دي د مکیل خلک چې دی داه کسان دی چې کوپر کړه دي نو سبب د قتال موجود وي او سره کوپر دي دویم وصدوکم عن المسجد الحرام یو منکړی تاسو دغه مسجد دغه جماعت عزت مننه دا عمرین منکڑی والهدی معکوفن او غا هدی و قربانی بند نکللی شوی ایب لغا محیل لہو در سیدلو ناغذی دا حلالی تا تست ما ویلی و پا واقعی که پرون میرتم ویلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابه کرام و زان سر قربانی مروانی کردی وی نو اغم بندی شولی اغم غذی تا خون رسیدلی کن ولو لا رجال مومنون نو سوال داری اغا سوال پی وسو کئی هر کل چی پا دیو که کپر موجود دی و نبی علیہ السلام و صحابه کرام دا عمرین منکلل قربانی امپاتی شولی نو جنگ دیو سروشی کنه الله تعالی د امدادو کی د صحابه کرام سره او جنگ به کړه وکنه نو الله تعالی اوس دغه جواب ذکر کوي ولولا رجال مومنون که چرته نه یو مومنان سړی و نساء مومنات او مومنی مسلمانی زنانه لم تعلموهم چې تاسو اوس نه پیژنې غیلره هغه په مکه کې دي ان ته هم چې تاسو به خپونه لاندې کې غیلره وتصيبكم نو برسی کی تاس تو منهم داغی پو جوانی معرتن نقصان بغیر علم بغیر د پوینه نو تاس تو باغی باندې نقصان ورسی نو بدی وجبان دی تک جتا سو خپی جنای نه او پجم کې پجنګ کې خو بیا هر څه کیږي نو او په دغه وخت کې په مکه کې ډیر خلک مسلمانان شویو زنانا ما شومان سپینګری بوډاګان خو لیکین په هجرت باندې طاقت نو شوی چرش نو الله تعالی چې بغیر علم سمانه ده بغیر علم به ایمانهم التیسیر په تفسیر لیکلی یعنی ستاسو داغه په ایمانونو باندې ستاسو علم موجود نو بغیر علم به ایمانهم داغه په ایمان باندې تاسو علم موجود نو وس اللہ تعالیٰ ذکر کئی بل سبب دا غیر پارا بل مانع اللہ تعالیٰ ذکر کئی حاصل ادا دے اللہ تعالیٰ دا غختل چی ډیر خلق پا ایمان او پا اسلام کی داخل شی نو پا صلح حدیبیہ کی دا لوی پیدا وشولا چی دا مومنان مسلمانان دا کافران سر اختلاط وکو دا ډیر نور خلق وزلون کی دا ایمان شوق پیدا شو اسلام قبول کا نو اللہ دا غختل چی دا ډیر خلق پا کی نورم ایمان راوڑی مسلمانان شی نو که جنگ شوی خبر بیا خلاص شوی و نو الله تعالی د بعض خلکو په تقدیر کې ایمان لیکلو لیدخل الله دې لپاره چې داخل کې الله تعالی فی رحمتی په خپل مهربانی کې مې شاو چل چو غړی په توفیق د ایمان سره نی توفیق د ایمان لور کې ولو تزیلو نو کچری جدا شولې د مؤمنان مسلمانان درې کافرانو نه کدا جدا جدا وي لعذبنا الذين كبروا خمخ عذاب ور کړو ما کافرانو لره منهم د دیونه عذاب نه لیمه عذاب درناک خو یو ال تکوس دا مشکلو چې مسلمانان پکې نه معلومېدل او دوی مشکل دا چې الله تعالی د بازي خلکو په تقدیر کې ایمان لیکلو نو الله غوښتل چې بازي کې ایمان راوړي د دیو جن دا جنگونه شو او سره حدیبیه وشوله دې کې د الله تعالی د حکمتونو اس جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه اوس الله تعالی ذکر کوي دا غي ډیر ظلمونه ده د مکیر مشرکانو چې ډیر عجيبه طریقې وکړه په ځان کې د دیو په د دیو په دین کې هم داسې نه وچره دغه نه د بیت الله نه څوک منکل لیش خو الله تعالی بس پزلون کې دغه د جاهلیت غیرت بزان کې راوسته او نبی له اسلام صحابه کرام منکل ل بیت المال د بیت الله نه یجعل الذين كفروا کله چې واچو کافرانو په قلوبهم په خپل ځونه کې الحمیه غیرت حمیه الجاهلیه ا غیرت د جاهلیت د جاهلیت غیرت په خپل ځونه کې راوسته فانزل الله سکینته علی رسوله نراولی گل الله تعالی تسلی و آرام خپل بخپل پیغمبر باندې و علی المؤمنین او مؤمنانو باندې صحابه کرام باندې الله پی دغه مهربانی وکړه و الزمهم کلمۃ التقوى او کلک کله په دی باندې غ کلمہ د تقوا د پرهیزګاری چې غ کلمہ د شهادت د لا اله الا الله دی و الزمهم کلمۃ التقوى دغه لیکلی دی مولا علی قاری رحمت الله علی هغه عبارت چې ولي کړ ډیر پیدا ورته درکې یعنی اختار لهم الله تعالی کلمۃ الشهادتی الله تعالی ورکله د صحابه کرام د فارغ کلمه د شهادت لا اله الا الله د کلمه د شهادت دید کی بیا د کلمه التقوى د کلمې نسبت شوی د تقوا ته د ولی شوی دی نو دید لپاره نقطه ذکر کړی دا مولا علی قاری رحمت الله علیه ډیره بهترین نقطه ده و اضافه الکلمه الی التقوى د دې کلمې اضافه تقوا ته ولی شوی دی لانها سببها زکا دا پرزگاری دا سبب دے رپار دا کلمت شہادت دا پار دا سبب دے لانہا سبب ہوا زکا دا سبب دے یو بل معنی ام ذکر کردی دا بل حکمت بکیویل لے اولی کونیہا سبب الوقایت من الناری کلمت التقوی دی کلمت شہادت لا الہ الا اللہ تا کلمت التقوی ولی وی لکونیہا سبب الوقایت من النار زکا دا سبب دے رپار دا بچکی دلو دا جہنم نا لا الہ الا اللہ تا اللہ تعالی سوی اللہ کلمت تقوی و تویر اللہ نو کلمه را تقوا او تزکی ویل چې دا تقوا په معنا د وقایت سره دی یعنی بچ کول او په دې کلمه شهادت سره انسان د جهنم د اور نه بچ کیږي ځکه او د سویل کلمه التقوا او تویل او کان حق بها او دا صحابه کرام ډیر حقدار دا غي ته دې کلمه حقدار صحابه کرام او اهل هذا او اهل ها تفسیر جلالین لكل عطف تفسیری یوندې ته ویل کیږي عطف تفسیر ته ویل کیږي نو عاد په تفسیر کې د مفسر او د مفسر معنی وی کنه مستاقه یې ویدونه نو کان حق به دې ډیر حقدار د کلمې او اهله لایق دا غيو حقدار او لایق یو دې دوه یو معنی ده یو مطلب دی دا عاد په تفسیر دی وکان الله بكل شيء او دې الله تعالی په هر چیز باندې علیم پوی دی الله تعالی لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين دی آیت کې اوس الله تعالی ذکر کوي الله تعالی حالات ذکر کوي هغه خوب نبی صلی الله علیه وسلم هغه خوب لیدل نو دې کې تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام د صلح حدیبیه نه راپس شول، منافقانو پروپاګاندی شروع کړلې. وای د خو چې ما خوب لیدلې ده او د پیغمبرانو خوب چې دغه وحی او دا خدغه واپس را لنده خو عمره ونه کړله. الله تعالی دا آیات راولېګا، دا الله تعالی خپل پیغمبر سره خوب خامخا رښتونه کیا، خو نبی علیہ السلام خو په خوب کې دا نه ولیدل چې زه سکل زمو زبه دا کوم، خدا خوب ولیدل چې زه عمرې لاړم، عمره مې وکړله، بعضی صحابه کرام ویختان واړکله، بعضی وخرول، نو دسه خوب کې نشته رکنه چې دې کاله وزم. نو الله تعالی سره خوب رښتونه نه کولې، پراتون کې کال کې خو رښتونه شو کنه. دا یو کس په بل باندې قرضه و، ویل جمعه پورت باندې بل قرضه در کوم، سړی پسې بیا لاړ و قرضه مې راک. نو وی دغه جمعه تاویل وسره اغلم دغه ده، نو خود سیمینتن دی ریدا جمعه، خود جمعه پورت دل در کوم. نو کاغه یو کار بعد شلو کلس کار بعد شلو، خود ته ته يم چې ستا قرضه وز در کوم د جمعه پورت باندې. نو خو ما ته ما ته گواهان پیش کا لیکل تر وړه تا ته ما لیکلو کې دا ویل چې جمعه پورت بل ستا قرضه در کوم. نو الله تعالی دی دې کې دغه خبر او تکه چې الله تعالی د پیغمبر سره د خوب رښتونی ک، نو خود رښتونی کولی معنا دا نه و چې هم په دغه ورځ باندې رښتونی کیا، په دغه میاش کیا، په دغه هفته کې، خو راتلونکي کال کې خوب رښتونی شو کنه. منافقانو تاسو په دې باندې ولې خوشحالي گئی چې الله پیغمبر علی السلام می چې ما خوب لیدل دی، والله تعالی ما ته دا و خودله، او بیا دا خوب چې دروغجن شو. خوب دروغجن نه دی، رښتونی دی. کله خوب چې لس کال بعد هم رښتونی کی، کله 15 کال بعد، او کله 15 میاشتې بعد، او کله 15 ورځې بعد هم رښتونی کی. نو خوب الله تعالی رښتونی کړی دی خپل پیغمبر سره. لقد صدق الله، یقینا رښتونه کړی دی الله تعالی رسول او خپل پیغمبر سره، الرؤیا خوب لره بالحق، په حق باندې برښتیا باندې یقیني کړی دی. لتدخلن المسجد الحرام، وسغ خوب رښتونه کول سدي چې خامخا داخليږي به مسجد حرام ته، جمعات عزتمن ته ان شاء الله، کچری وګړي الله تعالی امینین په امن کې وي، محلقین رؤوسکم خرون کې وي، دخل سرونه او مقصرین او لندون کې وي، د وختانو نو دا ویختانو خرول په حج او په عمره کې دا غوړه دي، ځکه هغه مخکې شوی دی، او صرف کټ کول چې هغه جواز دري نو هغه ځکه ورستو کړی. لا تخافونا، یریږی بنه د دشمن نه، د دشمن نه بنه یریږی. فعلم ما لم تعلمو، نو خبرو الله تعالی په هغه حکمتونو باندې تاسو په هغه باندې نه پوهیدلی. فعلم، نو پویو الله تعالی ما په هغه حکمتونو باندې لم تعلمو، چې تاسو په هغه باندې نه پوهیدلی. دا سوره حدیبیه ولې وشوله؟ په دې کې د الله تعالی ډېر حکمتونه وو. یو خود مخکې یو دوا حکمتونه مخکې په آیات کې بیان شول کنه. هلته کې کمزوري مؤمنان مسلمانانو خاک اوس جنگ شوی، نو دا غي سره به دیس کول. دویمدار چې الله تعالی په کې دا حکمت او چې ډیر خلک مسلمانان شول، ذکر یو بل سره چې دغه ملاقاتونه شول، په دې کې ډیر پیدا، نو الله تعالی په کې هغه مسلمانان کړل. فعلمانو خبرو الله تعالی ما په حکمتونو پیدو باندې لم تعلم، مجتاز په باندې نوې خبر تاسو نه پویدلې. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، نو درکل الله تعالی تاسو ته دون ذلك مخکې دغه نه فتحا قريبا، غ فتح نيز دي الله تعالی اغلا خوب رښتونی کړي. نو ذلك کی اشاره ده دی خوب ته، او فتح قريب نو مراد چیرې صلح حدیبیه مراد ده. فجعل من دون ذلك، نو درکل الله تعالی مخکې تاسو تر دغه خوب درښتنی کېدون فتحا قريبا، غ فتح نيز دي. نو فتح نزدې کومه ده؟ صلح حدیبیه، دغه الله تعالی دغه ته فتح ویلی ده. دویم قول داره چی په ذالک کې اشاره ده دغه صلح ته، او فتح قریب نه مراد چیرې فتح د خیبر ته مراد ده. نو څه ترجمه لسی کوي؟ فجعل من دون ذالک، درکل الله تعالی تاسو ته مخ کی من دون ذالک دغه صلح حدیبینه فتحا قریبا، او فتح نزدې ده الله تعالی درکل چې هغه سوا فتح د خیبر و، الله تعالی تاسو دغه درکل زره د درکل فتح د خیبر. والذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله، ذيك الله تعالى ذکر کیا اس بات در رسالت نبی صلی الله علیه وسلم، صداقت نبی علیہ السلام، او دا آیات علت در فرض لقد صدق الله دفارا، علت تسوچ کوي یقینا الله تعالی ستا سره دا خوب رښتونه کوي. ذکه هو الذي الله تعالی غزات در رسول رسوله چرا لګل خپل پیغمبر لرب الهدى په هدایت سره، ودین الحق او په دین حق سره، په حق دین سره، لیظهره علی الدین کله، دیر پاره چې غالب کید لره په ټولو دینونو باندې، دا الله دا دین په خپل ټولو دینونو باندې غالب کئ. د هدانه مراد څه شی دی؟ د دین حقانه مراد څه شی دی؟ یو قول هم پسرین درې چې د هدانه مراد قران کریم دی، او د دین حقانه مراد د قران وضاحت دی، مراد دی په سنت د نبی صلی الله علیه وسلم سره، نو حدیث دی مراد دی. الله تعالی را لګل دی نبی صلی الله علیه وسلم بالهدى یعنی په قران سره و دین الحق او په دین حق سره چې هغه سنت او تشریع د نبی علیه السلام د قران لره یو قول لګه دی. دویم قول لوم پسرین دار چې د هدا نه مراد احکام د دین نه مراد عقیده مراد د اصول د دین تی مراد دی او د دین حق نه مراد چې نور احکام تی مراد دی. نو الله تعالی دا پیغمبر هم د عقیدی په مسایلو باندې را لګره دی او د عقیدی د مسایلو نه چې علاوه نور کوم احکام دی الله تعالی په غیبه نمره لګره دی. نو قران کې د عقیدی مسایل دی دغه سی قران کریم کې د عقیدی د مسایلو نه علاوه نور چې حلال او حرام د احکام به گیمشته دی. دوه معنی صحیح دی. هو الذي ارسل رسوله الله تعالی حضرت د چې را لګره دی خپل پیغمبر لره بل هدا په هدایت باندې او په دین حق باندې لیظهره على الدين كله ذی دو معنی به تاسو مخ کې ویلی ذی دو معنی دی. یا یظهره په معنا د یظهره کی ضمیر راجی دی الله تعالی ته او هو ضمیر راجی دی نبی علیہ السلام ته او د اظهار نو مراد پدې دی کی پویول دی دیره پاره چې پویور کی الله تعالی دی نبی صلی الله علیه وسلم نره علی الدین کله په غټول دینونو باندې علی الادیان کله قران کی د مخکینی دینونو هم باس دی. نو الله تعالی په دې باندې راولې کی چې د الله تعالی دا پیغمبر چې په خپل ټول دینونو باندې پوی کی نو د یهودیانو د عیسایانو او دغه سره نور خلکو د دینونو او د مخکینوان بي علي صلوات والسلام حالات هم بیان شوی دي. دویم دار چې یو ذهره کی ضمیر راجی دی الله تعالی ته او هو ضمیر راجی دی دغه ته د دین حق ته راجی دی او علی الدین کله ټول ادیان تی مراد دین عثمانه دا شوره دیره پاره چې غالب کی الله تعالی د دین اسلام لره د دین حق لره په ټول دینونو باندې نو په قران باندې مخکینی ټول دینونه چیرې منسوخ شول هغه مغلوب شول او قران کریم دا قانون او نظام چیرې غالب شو. وکفا بالله شهید او پر دی الله تعالی گواهی ورکون کې تفسیر جلالین لیکلی بانک رسولن بانک مرسلن الله تعالی دی گواهی کون کې په دې خبره باندې چې تر علی گله شوی پیغمبر د الله تعالی بانک مرسلن الله تعالی په دې باندې عالم الله تعالی په دې باندې گواہی کوي محمد رسول الله والذین معه اشد او علی الكفار رحماء بینهم دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي ورسره د اثبات د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم نه او صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام لس حالات او صاحب د صحابه کرام بیان شوی محمد رسول الله اس دادا اللہ تعالیٰ کا شہادت دے زن پوئے کئی پہ خبر ون وکفا باللہ شہید و پورا دے اللہ تعالیٰ گوائی کون کے اللہ دا اللہ گوائی دے سر پارا پورا دا محمد الرسول اللہ چی دا محمد دا اللہ تعالیٰ پیغمبر دے اس دا گوائی دا اللہ پورا دا کن اللہ گوائی پہ سبانی کھڑی دا محمد رسول اللہ چی محمد دا اللہ تعالیٰ پیغمبر دے بس دا گوائی شورا دا اللہ تعالیٰ بس دا گوائی پورا دا دبل شا گوائی تا ضرورت ہم نشتا دے والذین معه او هغه کسان چې رده تابعدار دي اشد او علل کفاری سخت دي په مقابله د کافرانو کې یو د مؤمن مسلمان صفت بدای د صحابه کرامو صفت دا چې د کافرانو سره انتهایی ډیر جهاد سخو او دومره پورې علماو لیکلي دي امام حسن بصری رحمت الله علیه وی صحابه کرام په دې شدت کې دومره زیات حد ته رسیدلی چې خپل جامع هم د کافرانو نه بچ ساتلې چې د جامع می دغه سره ونه لګي او بدنونه به داغینه بالکل ساتل او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی چاچی له مشرک سره مصافحه وکړه نو هغه دلاس ویندي هغه دلاس ویندي دومره په دې کې سخشی وي د کافرو سره انتهایی نفرت او رحما او بینهم او رحم کون کې دی رحم دل دی په خپل منځ کې د یو بل سره انتهایی مینه محبت کوي انتهایی مینه محبت کوي نو لنډه خبره داش ولا دي کې تاسو خبره باندې ځان پوهی کوي الله تعالی په مؤمن مسلمان کې دا دوا خوونه یې خو دی یو خوې د نرمۍ دی دا غیر پر الله تعالی زه خودلې دی چې هغه مؤمن مسلمان دی او دویم سخت خوې دی دا غیر پر هم زه او خود چې هغه کافر دی نو کوسه د کافر سره چا سختی و نه کړله نو دا صفت به منتقل کیږي چې ته مسلمان ته سر دا به مسلمان سره سختی کوي او که چا د مؤمن مسلمان سره رحم نه کنه دا منتقل کیږي چا ته دا به کافر سره بیا رحم کوي دا غیر سره نرمۍ کوي بس دا طریقه را تا سوچ فکر کوي په معاشره کې همیشه را پاره دغه شوی ده ته چا چې کافر سره سخت دښمنی نشته ده نو هغه د مسلمان سره بیا په دښمنی کې سخت ده او د چا چې د مسلمان سره په دله کې رحم نشته ده نو هغه بیا کافر سره په دله کې نرمي الله تعالی دې مونږ او تاسو سره دغه بد حالت نه وساتي او الله تعالی دې زمونږ استاد پزرونو کې د مسلمانانو سره رحم او مینه محبت پیدا کی او د کافرو په مقابله کې د کافرو سره به انتهایی کرک او نفرت پدې کې ده. الله تعالی وی چې انم المشرکون نجسون دا پلیتان دي لکه سره چې څنګه د ګندګۍ نه ځان ساتي او ځان ته بچکې او د ګندګۍ سره چې کله لاس ولګي نو هغه خلکین دي بیا بلکې په صابون باندې دي. الله تعالی وی دا داسې پلیت خلک دي نور دین نه ځان ساتي. والذین ما هو کسان چې نبی رسول الله تابعدار دي اشداء علی الکفار سخت دی په مقابله د کافرانو کې رحم او بینهم او رحم کوون کې په خپل منځ کې تراهم تبعین یغی در رکعن رکو کوون کې سجدن سجده کوون کې یبتغون فضلا من الله لټی دی فضل الله تعالی او رضوان او رضامندی د الله تعالی. بس صحابه کرام پر رکو په حالت کې دی سجدی په حالت کې دی او د الله تعالی رضا غواړي. سیماهم نخر دیو په وجوههم په مخونو دیو کې من اثر سجود د وجې د نخو د سجدو کول نه دی. د صحابه کرام په مخ کې هغه نخې د سجدې چې دی هغه ښکاری د دینو مراد څه شی دی؟ سیماهم په وجوههم من اثر سجود دا بل صفت الله تعالی ذکر کوي. نو بدی کی اشاره ده منځونو کولو ته او بیا په کې خصوصا د تهجد او منځ ته بدی کی اشاره ده. په حدیث کې راغلی دی او یو قول لم بسرین دار دا نخې د دیو په مخونو باندې چې دی نو دا د دنیا سره تعلق ساتي او کنه د آخرت سره. نو دوه قول دینو بسرین یو قول دار چې دا په آخرت کې دا په آخرت کې او دا غیر پاره په صحیح حدیث کې دا غیر پاره تفسیر راغلی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قیامت کی واللہ تعالی اعلان وکی ملائکو تب ہوئی چی تاسو مومنان موحدین دا جہنم نراو باسی نو ملائک بے فی جنی پسبانی پا آثارو دا سجدی باننے زکا کم اندامون باننے چی سجدہ شوی دنو آغا با اور نی خوڑلے آغا اور نش خوڑلے لکا لاسو نشول تندیش و پوز شولا دا سی زنگنو نشولا اخپی شولے. اللہ تعالی بوتوی چی موحدین مومنان نراو باسی جہنم دا نو ملائک چې ورزی هغه څوک براو باسي چې د کما اندامونه د سجدو یې د بنې خوړلې اور بدن شي خوړلې نو هغه براو باسي ملائک. نو سی ما هم نه خیر دیو په وجو هم په مخون د دیو کې مینا سری سجود د وجې دغه نه خو د سجدو نه وي نو دا د قیامت سره لګي دا نخي به سکی په قیامت کې به دغه نخي. او دغه سی امام حسن بصری رحمت الله علیه وای د دین نه خو مراد چې سپینواله د مخون د دیو د پورز د قیامت باندې یوم تبیض وجوه و تسود وجوه و قیامت کې بعضی مخونه سپینی چاچ د الله تعالی عبادت کړي او چاچ د الله تعالی عبادت نه کړي داغه مخ به تک تور وي. نو بس سیما هم پی وجوه من اثر سجود الله تعالی دې مونږ او تاسو ډیر سجدو والا جوړ کړي ډیر منځونو ور دي الله تعالی مونږ تاسو جوړ کړي. مسلمانان مونږ او تاسو په فرض مونږ کې هم چیرې سستی شروع کړي ده کاردار چې ډیر تهجد او ډیر نفلونه دې ته مونږ تاسو کار وایو نو بیا په قیامت کې مخونه تک سپین وي. نو یو قول لم بسرین داره چې مراد درین سپینواله د مخونو دی په قیامت کې. دویم قول لم بسرین داره چې نه د دین مراد چیرې په دنیا کې مراد دی او د دین مراد علامات د تهجد دی. نو کم یو مؤمن مسلمان چې شپې تهجد وکي الله تعالی ته خشوع او الله تعالی ته عاجزی وکي نو مبصرین لیکلی دی د دې پرې مخ کې الله تعالی یو روحانیت پیدا کوي د دې پرې مخ کې الله تعالی یو رڼا پیدا کوي یو خاص پیدا کوي. اگر کدا د رنگ په اعتبار سره به دا خسته نه وي خلیکین د په مخ کې به روحانوالی د دې په دې مخ کې به رڼا وي دغه ته وایي مراد دی. بس مفسرین لیکلی دي چې په دواړو کې تضاد نشته ری بس د مؤمن مسلمان چې کم یو نیک بندی اکثر مونږ او تاسو پښتو کې هم دا وایو کن یاره ډیر نیک سره دی مخ نه وایي سم رڼا تلله او په دې مخ کې یو سر پروت خلک دغه سی وایي خایص یو په دې مخ کې د دینداري چې دا پروت نو دا په دنیا کې هم کېدلی شي او دا په آخرت کې هم کېدلی شي. ہاں دا یو خبر ذکر کړی دا مفسرینو مفسر بقائع علامه بقائع رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای په دې باندې دا ګمان مکه وا چې باز خلکو په دې تند کې یو تور غټه جوړه شوی او دای په زور باندې جوړه کړی ډیر پاره چې ماته خلک نیک انسان وای وای دغه خو کله کله د خوارجو په تندو کې مې وای دغه نخې چې دی جوړی شوی نو هغه تور دغه تین دی مراد چې چا دا زی دغه زخمی کړی دی بیا و چې ما زه خلکو ته خسړې ښکار شم چې ما ډیر سجدی کړی دی وای دغه تی مراد نه دی وای په دغه باندې شرط ګمان ونه کی. او بیا ذکر کړی دی ابن اسیر ذکر کړی دی په نهایه کې وای ابو دردا رضی الله تعالی عنه یو سړی ولید چې دا غی د دوانو سترګو په دې منځ کې په دې تندې باندې تور غټه جوړه شوی و نو هغه ته خبر وکړه وای کدا نه وې نو ډیر زیاته بخوا وای چې دا نه وې جوړه کړی نو ډیر بخوا نو یو خدا سری چې په خپل جوړ شي په تندې کې دغه کړه جوړیږي د یو مؤمن مسلمان او امام مجاهد رحمۃ اللہ علیہ قول نقل کړی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وای کله دا نخا د دوونو سترګو پمینس کی د هغه چا هم چې دا غز لا د فرعون نمسخی وای کله کله داسې مو شي چې په پتند کی وینا خی خو لیکن زله به فرعون نم ډیر سخی وای کله کله داس کیدل شو ته دین مراد د مخ روحانواره تی مراد دی د مخ پړه کیدل تی مراد دی د هغه سیر چې وته مونږ او تاسو په پښتو کې وای چې د الله تعالی د دین د تقوا د پرهیزګاری علامات په انسان باندې ښکاره کیږي مونږ او تاسو په غیبانې پویږو په دې معاشره کې خامخا سره د سپیجن او اکثر خلک وایي راوي د پلان کې وایي د نیکوالی نه وایي د مخ سم پړه کیده یا د سوی د تقوا د پرهیزګاری نه د مخ سم پړه کیده نو دین مراد هغه تی مراد دی سیما هم په وجوه من اثر سجود نو مراد دغه دی ذالک مثلهم فی التوراۃ دا د دې حالت ذکر شوی دی په تورات کې او مثلهم فی الانجیل یو قول لمپسرین پدې کې دوه قول لري لمپسرین یو قول دار چې ذالک مثلهم فی التوراۃ دې باندې وقف دی دا مخکې چې راکم صفات د مؤمنان مسلمانانو صحابه کرام ذکر شو نو په تورات کې دا ذکر شوی چې نبی علیہ السلام مرګری بدغسی ذالک مثلهم دا حالت د دې بیان شوی دی په تورات کې د صحابه کرام نو دې باندې وقف وکړي ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطه او په انجیل کې صحابه کرام دا ورستنه مثال ذکر شوی یو قول لم پسرین دار دویم قول لم پسرین دار چې نه وقف فالتورات باندې وقف نشته ری فالتورات باندې وقف نشته ری نو ذالک مثلهم في التورات والانجيل او دا مثال د دیو دی په تورات کې او په انجیل کې کزرع اخرج شطه نو یا په مخکې باندې وقف ته او یا چیرې وقف پینشتره اوس دې مثال ته وګورئ اول ترجمه کوم بیا ته مثال تطبیق کوم او مثلا مو حال دی په انجیل کې کزرع اخرج شطه او په شان د کروندې دی چې راوباسي هغه تیخ پر لره یو کرونده سو کوکی او یو تیغ راو خيجي فازره نو کلک کی هغه لره فاستغلظ او بیا غټ شي هغه فاستوا علی سوقه او بیا برابر ودرېږي په خپل پنڈی باندې ټینګ شي یعجب الزراع خوشاله کی زمیدار لره لیغیز بهم الکفار دی لپاره چې غوسه شي دغه په جوانی کافران او دې دې کې دې په مثال باندې ځان پوی کړي حاصل درې مثال دارې نبی صلی الله الله تعالی وایي چې د دې صحابه کرام مثال دا سه ولکه یو سړی دی چې هغه کرونده و کی داغه ناغه تخم تیغ چې راوخی جی بیا لکلک شي نو بیا دومره مضبوط شي په خپل پنڈی باندې بودریږي نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې دعوت شروع کړه د نبی علیہ السلام مثال دی زمیدار او دعوت شروع کړه نو اول چې دعوت ډیر زیات کمزور یو او یو کس په یا دعوت قبول کړه یا به دوه کسانو دعوت قبول کړه نبی علیہ السلام هم ځان پټ ساته او هغه صحابه کرام هم ځان پټ ساته نو دا سیوله ک اول چې تیغ راوخی جره پسله نو هغه کمزورې نو خلک په غیبه نه یریږي یاره وای مرغو ټول خړلې او کله داسې وای چې یاره وای چرګان خپل بند کوي خدای مو بخښه موږ د پټی کې تیغی را ختلی دی وای چرته دا ونه خوري نو اول صحابه کرام دغه سیو د دشمنان نه یریدل لکه سرنګ چې هغه تیغ راوخیږي او هغه کمزورې اول دعوت دغه سی بیا په سلاړ شي الله تعالی د دعوت قوی کړ په مکه مکرمه کې ان تر دې چې عمر رضی الله تعالی عنه ایمان راوړ او نور صحابه کرام مضبوط شول نو هغه دعوت شروع کړ د الله تعالی د دین په ښکارا باندې لکه سرنګ چې هغه فصل قوی شي د مرغو د خړولو نه دغه خطر ختم شي پس کله چې فصل قوی شي خلکو په اکثر اول غنی خو دی یای په بل یو څه شي څه چان باندې لرګي مرګي پی خو دی پاغي باندې نو بیا چې کله لکه قوی شي هغه تلری کی بس قوی شي بیا وای پوسټره محفوظ شوی لري بس اوسګه چرګانو ترازین وسې نش خرابوله نو بیا تر دې پورې چې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام دعوت عام ک د مکینه بهر ته پا دا مکی مکرمی دا فگرد و نواح کی خواوشا دعوت چیر دا عام شو چی لکه سرنگ چیر دا پسل چیر غٹ شی آن تر دی پوری چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابه کرام و حجرت و کمدینی تا او حال تکی اغا پیدی دا دعوت چیر عامی شو لکه پسل چی پوخ شی و آغا زمیدار لو کی و دا غین دیری پیدی و اخلی نور مسلمانان و حکمت چیر قائم شو مسلمانان حکمت چیر قائم شو اللہ تعالی دا حال ذکر کرده دی اول دعوت کمزور ہے ولکه سرنگ چی زمیدار یو پسل وکری او تیغون راخ کارا کی اگر چرگانو نم پسلی یا رکی خطر ای پی دغه سیر مرغون و غیره بیا چې کله لگ غټ شي معمولی نو بیا خلکو یا را دکو سی چرگان نشی خوڑلی خود نور تیزونه بیا هم خوڑلی شي خرابه ای نو بیا لگ خنور غټ شي او قوی شي بیخی نو بوته چې غټ شي بس دغه نه بیا خلک مویې شو کای نو دغه سی اول صحابه کرام کمزوری او خپل دعوت یې کاو په پټ پټ باندې ځان دشمنان نم ساته نو بیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان راول دی بیور دین بلی تا مسلمانان دا قوی کیدل ان تر دی پوری چر مکینہ دعوت بہر شروع شو صحابه کرام او نبی علیہ السلام ہجرت کم مدینی تا حکمت قائم شو نبی چا متولم نشو نو کله چ نبی علیہ السلام نو صحابه کرام محنت ته قتل داغي دعوت ته وکتل داغي دعوت او تعلیم ته وکتل نبی سم خوشاله کید نو کله چ پسل خپوخ شی او خلک تریشل وکیو لار شی کور ته دانی وی سی او لس او شل او 50 من دانی شوی نو غزمیدار پر دیوانه خوشاله شي کنه نو نبی علیہ السلام به صحابه کرام ته قتل او بیا دی حکومت ته د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام دی امن او امان دی نبی علیہ السلام هم خوشاله و غزمیداران بیا ټول خوشاله و غ بیا ټول زمیداران زکه چی هر یو صحابی بیا دومره مهنت کړو چې دا غنه باندې مهنت بیانو جوعجب الزراع لیغیظ بهم الكفار نو کافرانو هغه ته بیا غوسه او پاغه باندې بیا خپه کیدل تفسیر سراج المنیر کی او خبر کړی دا ډیره زیاته مزیدار ده اگر ته کوم دې دې کې الله تعالی ویل کزرع اخرج شته نو د دې صحابه کرام مثال چره په انجیل کې په شان دغه کروندې باندې چراو بس یغ خپل تیغ لره نو نبی علیہ السلام دعوت شروع کړ نو شت اهونه مراد چره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دې بس تیغ راخکاره شو نبی علیہ السلام باندې ایمان اول شاره وړ او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ یو تیغ راخکاره شوی دی ذم فاعذره نو بیا کلک کی اغی لرا نو کلک ک د عمر رضی الله تعالی عنہ په ایمان باندې هغه چی ایمان راو نو بیا کلک شو دریم پس فستغلزه نو بیا خو قوی شي مضبوط شي ته دین مراد عثمان رضی الله تعالی عنہ ته کی اشاره د چاغی ایمان راو نو فستوا علی سوقه اشاره شو علی رضی الله تعالی عنہ ته چې بالکل پنڈی باندې ودریدل نو خلفای اربعه ته د کی اشاره تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی لیقید بهم الکفار امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی آیات پر تفسیر کی دا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی قول وای په دی آیات کی دلیل دی په کوپر دروافیز باندې په کوپر د شیعاګانو باندې چې هغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تبد ګوري هغه تبد ګوري وعد الله الذين وعد کړی دی الله تعالی دا کسانو سره امنو چې ایمان راوړی دی او عمل صالحات او عملونه کړی دی نیک منهم چې دا ټول صحابه کرام دي دا منهم د فرض بیان دی چې دا ټول صحابه کرام دي الله تعالی سره د سو وعده کړی ده مغفرتن د بخنی د گناهونو او اجر عظیما او د ثواب لوی ټول صحابه کرام سره الله تعالی دا لوس کړی دي ټول صحابه کرام معاف دي او ټول صحابه کرام الله تعالی بخلی دي نو دا مين هم در جنس د پاره دي در تبعیض د پاره نه دي مين هم در بیان د پاره دي نو ټول صحابه کرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متبعین او ټول صحابه کرام ته الله تعالی اجر عظیم ورکړی او چې هغه جنت دي جنت ته الله تعالی ورکړي او الله تعالی ته ټول گناهونه معاف کړی نو هر کله چې د ګناهونو معاف کړی دی او سم څوک دا وایي چې پلاني ثوابی دا سی کړی دی دا سی کړی دی نو دا مغضوب علیهم دی دا لعنتیان دی او کم شیعاګان او کم روافض چې ثوابی کرامو ته کنځلې کوي نو دی آیات کې ډیرو په سیرینو لیکلي دي چې دا کافر دی ځکه الله تعالی وایي دا جنتیان دی الله تعالی وایي زه راضی یم زما ناراضی دي بخلې مې دي او ټول به جنت ته دي نو رضی الله عنهم ورضوا عنه طول وایش رضی الله عنهم ورضوان الله تعالی دا غی ناراضی دی او دیو دا الله تعالی ناراضی دی.